حتما الان با خودت میگی تو چی میدونی از دردی که نداری واسه چی میخونی. میدونم و حق داری اینو بهم بگی ولی اش به هم زبون میتونه باشه دلیلش. شو حرفای دلت آه سینه سوزن وقتی که تنت تو سوراخ میشه زیر سوزن. منتظری که برسه روز سلامتی حاضری اونو به 100 کیلو طلا ندی. تقصیر تو نیست که شدی بستری حرف همه ی آدم ها رو اسبری. خود من که سر تو رو با این حرفا بردن دنیا رو فش میدم با یه سر ما خوردن. چه برسه به تو که چی بگم و سرازیری به سوی در باشی بکن. ولی خدا دردای ما رو دیده آخرش اونه که به دست ما دارو میده. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد وقتش غم از دلت برداری. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد وقتش غم از دلت برداری. خیلی وقتا میشه که با تو این واژه که چرا من باید سرنوشتم این باشه. دور ما پر شده از این همه چرای بی جواب. تنها امید میتونه باشه چراغ این شبا. تو این مسیر پر پیچ و خم و پر سراب روبرو شدی تو حالا با یه پل خراب. خودتو به راحتی به دست باد نسپر هم نشین تا که بتونی به راحتی از پل رد بشی. وقتی که دردا میگیره زیر یه خم تو رو میکوبه روی زمین و میره بخند. به این میگم بدل توی فن کشتی یعنی تو درداتو با خنده کشتی. توی کلمه ای کار حبس نشد کاش رو کاشتن ولی سبز نشد. جمع کن حالا یه مشتی جوک دور خودت بخند خودت باشی دکتر خودت. دلت مثل یه دریاست امیدواری به فردایی که تموم میشه درداد